Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 6 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie dla mediów publicznych. Stan czterech osób, o których stwierdzono dziś koronawirusa, jest dobry, podało Ministerstwo Zdrowia. W tym serwisie także wyniki najnowszych badań o tym, kto najlepiej radzi sobie za kierownicą. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych za utracone opłaty abonamentowe. W Pałacu Prezydenckim trwa w tej chwili konferencja prasowa w tej sprawie. Od razu się tam przenosimy. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak prezydent uzasadniał decyzję? A prezydent swoją decyzję uzasadniał krótko. Media publiczne nie mogą dobrze działać bez wsparcia finansowego od rządu. Od 2008 roku systematycznie spadają wpływy z opłaty abonamentowej. Wtedy były podejmowane decyzje polityczne. Pamiętacie Państwo całą tą akcję polityczną, którą ówczesny rząd prowadził. Od tego czasu mamy spadek wpływów. On jest faktem i dzisiaj to jest taki poziom, który rzeczywiście w zasadzie uniemożliwia funkcjonowanie mediom publicznym i realizowanie przez nie tego niezwykle ważnego komponentu, jakim jest właśnie misja publiczna. Ja tylko przypomnę, że Sejm na początku stycznia uchwalił tak zwaną ustawę abonamentową. Ona przewiduje wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1 950 000 000 zł dla telewizji i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w 2020 roku. Jest tutaj również zapis, który uwzględnia niewypłacone w latach 2018-19 też rekompensaty. Środki te będą podzielone pomiędzy radio i telewizję za pośrednictwem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z Pałacu Prezydenckiego Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował dziś o kolejnych 4 przypadkach koronawirusa w Polsce. Na konferencji prasowej zapewnił, że żadna z zakażonych osób nie jest w stanie zagrożenia życia. Jak dodał, w związku z koronawirusem ponad 6 tysięcy osób znajduje się pod nadzorem sanepidu, a kilkaset jest objętych kwarantanną. Łukasz Szumowski powiedział, że liczby osób, które są poddawane obserwacji, zmieniają się z godziny na godzinę. To dobrze świadczy o polskich służbach, dlatego że gdybyśmy mieli cyfry na rano i na kolejne rano, to oznaczałoby, że służby średnio działają. Mamy sztab kryzysowy cały czas w ministerstwie. Te cyfry zmieniają się z godziny na godzinę. To oznacza, że służby sanitarne, sanepid działa i obejmuje coraz to nowych pacjentów, nowych potencjalnych pacjentów, bo są to zdrowe osoby, kwarantanną. Minister zdrowia dodał, że jeden z zakażonych podróżował autobusem z mężczyzną, u którego wcześniej stwierdzono koronawirusa, w Zielonej Górze. 2 osoby powróciły z Włoch, 1 z Wielkiej Brytanii. Łukasz Szumowski powiedział, że 2 zakażone osoby znajdują się w szpitalu w Szczecinie, po jednej w Ostródzie i Wrocławiu. Na placu katedralnym przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi stanęła wystawa poświęcona zbrodni katyńskiej w 80. rocznicę wydania przez Sowietów rozkazu zamordowania ponad 20 tysięcy Polaków, w tym oficerów Wojska Polskiego. Nauczycieli, lekarzy należy przypominać o ich ofierze, mówił dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Dariusz Rogut. Jest to 40 paneli pokazujących w formie fotograficznej w większości cały proces zbrodni katyńskiej, te wszystkie elementy polityczne, które doprowadziły do wymordowania elity narodu polskiego, jak również i samą zbrodnię. Ostatnie panele dotyczą oczywiście zakłamania całej tej historii i również ujawniania stopniowo prawdy. Wystawę na Placu Katedralnym w Łodzi można oglądać do 23 kwietnia. Kobiety jeżdżą bezpiecznie od mężczyzn. Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że panie rzadziej powodują wypadki drogowe. Co ciekawe, o stylu jazdy decydują również hormony, mówi psycholog transportu dr Ewa Odachowska. Testosteron, on będzie odpowiadał za sposób analizy takich bodźców, które doprowadzają do frustracji. To znaczy, że wyższy poziom testosteronu będzie warunkował nie może wyższą agresję, ale sposób wyrażania tej agresji. Kobiety mają zupełnie inny ten sposób. Analizy pokazują, że kobiety częściej w elementach takich werbalnych przodują, natomiast mężczyźni częściej wybierają tę formę zachowań agresywnych, taką dochodzącą nawet do rękoczynów. Dane Instytutu tylko potwierdzają badania, które od dawna są prowadzone na całym świecie, choć to nie od płci zależy, czy ktoś jest dobrym kierowcą, dodaje Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. Technicznie może mężczyźni są bardziej predestynowani do prowadzenia pojazdów i pewnie w większości refleks mają lepszy, ale to również w badaniach jest udowodnione, że to nie decyduje o bezpiecznej jeździe. W bezpieczeństwie ruchu na drogach decydująca jest właśnie świadomość ryzyka i prędkość, jaką jeździmy. Kobiety jeżdżą wolniej. Badania naukowców potwierdzają też policyjne statystyki. W zeszłym roku panowie spowodowali ponad 19 tysięcy wypadków drogowych, a panie 6 tysięcy. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Krakowia przegrała czwarty mecz z rzędu. Tym razem pasy były gorsze od Górnika Zabrze. Ekipa ze Śląska zwyciężyła 3-2. W tabeli Krakowia zajmuje drugie miejsce. Górnik jest 10, ale to wszystko może się jeszcze pozmieniać, bo jutro kolejne mecze 26. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia zagra z Wisłą Płock, Zagłębie Lubin podejmie Lechię Gdańsk, a Jagiellonia Białystok zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Teraz siatkówka. W zakończonym meczu plus ligi PGS Krakowia Bełchatów wygrała z Czarnymi Radom 3-2. Pięciosetowe starcie oglądają też kibice w Zawierciu. Aluron gra w tej chwili z Asseco Resowią Rzeszów. Mecz powoli się kończy. W tej chwili jest w decydującym starciu. Jest 13-11 dla Resowi. Teraz tenis i bardzo dobre wiadomości z Kalisza, gdzie polscy tenisiści grają z Hongkongiem w Pucharze Davisa. Po pierwszym dniu rywalizacji biało-czerwoni wygrywają 2-0. W pierwszym starciu Kacper Żuk pokonał Shinklama 6-2-6-1. A w drugim Jerzy Janowicz wygrał z Pak Longyungiem 6-7, 7-5, 6-4. Janowicz po meczu chwalił swojego przeciwnika. Nie ma co tu ukrywać, ale chyba zagrał mój przeciwnik mecz życia. Jedyne co mogę tak na gorąco powiedzieć, no to widzę u niego problem z wydolnością, no bo w trzecim secie widziałem, że zaczyna gasnąć, a mnie dodatkowo nakręcało. No ale szapoba, bo zagrał mega mecz. To jest mój pierwszy mecz w reprezentacji po dłuższej przerwie. No na pewno też trzeba sobie przypomnieć, jak to jest, no bo jednak mecze reprezentacji troszeczkę inaczej wyglądają. No nie mogę powiedzieć, że tak zagrałem źle, może nie grało mi się jakoś fantastycznie, tak? Ale na pewno musiałem coś zagrać, żeby ten mecz wygrać. Jutro o 13:00 odbędzie się mecz deblowy, w którym Polskę reprezentować będą Jan Zieliński i Szymon Walków. Dziś rozegrano dwa mecze w Ekstraklasie koszykarzy. Anwil Włocławek pokonał GTK Gliwice 88-82, a Arka Gdynia wygrała z Polskim Cukrem Toruń 82-75. I na koniec wróćmy jeszcze do siatkówki. Przed chwilą zakończył się mecz Aluronu Zawiercie z Asseco Resowią Rzeszów. Drużyna z Rzeszowa wygrała 3-2 w decydującym piątym secie. Goście zwyciężyli 15-13. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, do tego miejscami opady deszczu, na Pogórzu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. We znaki da się także silniejszy wiatr, który w górach może osiągnąć do 100 km na godzinę. Będzie od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Którzy to jak to, Jezu? Żandarm! To żandarm. A skąd mam wiedzieć, że żandarm, co? Teatr Polskiego Radia. Trzecia nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Mateusz Żaboklicki. Pacierz Nościerz. W reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Aha, mówi, że nasz. To dokończy. Jak na świętej Ziuty zima? To w tym nic dziwnego nie ma. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Prosimy skorzystać z naszej gościnności. Autopromocja. No a teraz 9 minut po 23:00. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika witamy, kłaniamy się i zapraszamy do północy. Some other place, some other time. I know another chance is mine. You do it wrong, then do it right. This might be our paramount time.

Jeszcze Kontaur i Julia Mika z epki, przypomnę jej tytuł, Fragile Bones, polecam bardzo gorąco. 19 minut po 23. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. To w ubiegłym tygodniu Państwa zaczarowała ta piosenka Kitsu. Jest taki artysta, nowa twarz, nowy głos na polskiej scenie. Jeszcze tej młodej, ambitnej, aspirującej, no, cała scena młoda, czy trochę starsza nawet, ta, której kibicujemy, jest ambitna, ale on się dopiero skrada do rozpoznawalności i popularności, mam nadzieję, że skutecznie. Kitsu i jego serce. Zwalnia maszczy brwi. Kiedyś tutaj były tłumy ludzi, nie ma miejsca, przykro mi. Znów nie oddam słów uwięzionych w głowie. Serce bije jakby trochę głośniej. Może dzisiaj coś podpowie. Thank you. zaczyna morzyć, koniec żartów, czas się śmiać. Chyba trzeba maski swe założyć, może warto iść już spać. Dziś ubiorę kolorowe paski, może dowiem się czegoś o sobie i nie będę taki płaski. Kitsu, czekamy na kolejne jego kroki artystyczne. Ma być epka, ale to dopiero chyba kwestia miesięcy. Ta pieśń, mam nadzieję, że wciąż będzie Państwu pięknie grała przez radio. 23 minuty po 23, no to jest pora na sen. Gaśniesz we mnie z każdym dniem, jestem twoja coraz mniej. To nie. Za nami tyle gorszych dni. nie. To było bardzo pięknie w wykonaniu Kaśki Sochackiej, a teraz będzie trochę o koszmarach. Offensywie karate freestyle sprzed lat World Nightmares. No a teraz coś z teraźniejszości The Freuders. Well done, my friend. Well done, my darling. Jeśli to tak brzmi i takie są zapowiedzi już dwie tej nowej płyty, to czekamy na całość, na cały album The Freuders, The Youth przed chwilą. Bad Light District, dawno niesłyszani w ofensywie i w trójce. Września. Oj, chyba pięknie bawimy się tą muzyką i cieszymy się tymi dźwiękami. Płyta Lucky Blood Moon krakowskiego projektu Bad Light District i 8-Bit Life przed chwilą. A tą płytą bawimy się od kilkunastu dni. We wszystkich kierunkach. we wszystkich kierunkach. Oślepią statki wycieczkowe. Kolejne ofiary zdarzenia. Dno wokół miejsca przeszukują nurkowie. Skąd mogłem wiedzieć, że ogień uderzy z taką siłą? Przecież tego chcieliśmy, przecież o to chodziło. Skąd mogłem wiedzieć, że ogień uderzy z taką siłą? Przecież tego chcieliśmy, przecież o to chodziło. Tak sobie pomyślałem, że Piotr Rogucki jako wokalista na tej płycie tak pięknie kilka razy krzyczy, no między innymi w tym utworze, świece we wszystkich kierunkach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut jest północ. W ofensywie jeszcze raz wrócę do mojej polskiej płyty roku 2019. Choruję znowu na bezsenno. Mam niespokojny, przerywany sen. Niebieskie światło komputeru. Jakby lawina zeszła prosto na mój dom. I nie pomaga nic, świat mówi dziś. Obcym mi języku. Oczy chcą i spać, ale głowa jest pełna wykrzykników. Melatonina w suplementach. Zawroty głowy, szumy serca. Oświetlony świat ekranami. Mikrofale anchovy sypialni. Czasu mam jakby mniej. Radar. Fisze Made Tworzywo to właśnie z tej płyty Melatonina w suplementach. Za 14 minut jest północ. No nie będę oryginalny, jeżeli chodzi o te kolejne wybory, bo te płyty, przyznam szczerze, niektóre z nich na pewno w ostatnich tygodniach pięknie mi spędzają sens powiek. Jazz Pospolita. Thank you. Przepływ. Ależ to jest piękna płyta Rzeczpospolitej. I trzy litery, jeszcze tego chyba nie graliśmy. Właściwie już mamy całą płytę osłuchaną wspólnie podczas tych ofensywnych nocy i innych audycji. Bardzo się z tego cieszę i będziemy na pewno wracać. Wstrząs teraz taki na 2 minuty i 15 sekund. Strach Mat, czyli No Mo Electro. Na razie jest tylko epka. Co będzie więcej, jeżeli chodzi o ten zespół ze Śląska, no to już od nich zależy. A my oczywiście i tak wszystko przesłuchamy. Mam nadzieję, że też będziemy prezentować na antenie. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy jeszcze Hidden by Ivy na dobranoc. O właśnie, to oni. You're alive. You are alive.